sin nombres y sin números bajaba el viento. Desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas. Όπως έχει γράψει ένας συνάδελφος, υπάρχουν άνθρωποι που η επίδρασή τους επάνω σου είναι τεράστια και ας μην τους έχεις γνωρίσει ποτέ. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γνωριμίας, ξέρω ότι θα με μαλώσει, ωστόσο εγώ είμαι αναγκασμένος να το πω. Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος, αυτό που εγώ με αυτό ας πούμε μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν το η κινητήριος δύναμη. Ωστόσο, διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν, πόσο, 15 χρονών, εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ήταν? Ναι, 1963. Ναι. Ακούγαμε, εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Δηλαδή πάση θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα το πολύ δυνατό ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν. Δηλαδή, εκεί, ναι. Λοιπόν, στο και σύλλογο εκεί λοιπόν Σύλλογο Φιλονικής Μουσικής που ήταν ο Ζάκης ο Κουνάδης και ο Παναγιώτης ο Κουνάδης που σήμερα ζει, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια. Θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα. Και είχα φωνή και όλοι ξέρανε ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι, ένα νεαρό αγόρι με φουντωτά μαλλιά και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση, που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες. Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω το πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον καημό τότε. Ήταν μεγάλος ο ξέο καημός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μη και το τραγούδι. Ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητάω, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, ήτανε κάτι πολύ όμορφο. Επομένως αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον καημό και την πλησιάζει και της λέει: γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις ιέρια μου. Ναι. Και γυρίζει στη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε η μητέρα μου, και λέει: το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύεστε. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω. Είναι αλήθεια αυτό ότι στο θα γίνεις ιέρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς το τραγούδι μου, δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό, έπρεπε κάπου να στηριχτώ και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο πολύ σημαντικό, πολύ, τώρα εκ των υστέρων λέω, και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις, για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος εκεί λοιπόν. Μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο... Ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό. Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις, λέει, και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο, θυμάμαι, όχι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου, από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα. Και το Mauthausen που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο Mauthausen με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη. Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιεριά του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικός σας είναι. Ναι, ναι. Κοίτα, με το όνομα της τραγουδίστριας στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλο. Και θέλω να σας πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί έτρεφε ιδιαίτερα έτσι, αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 1966 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό, του Φεστιβάλ Αθηνών και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το Φεστιβάλ νομίζω. Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε εδώ, ο Χατζατουριάν. Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει, γιατί να νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, τα ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες, αυτό. Και λέω εγώ όχι, θα έρθω, λέω ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την... Το μετανιώσατε? Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέω εδώ, με τον πατέρα θα... Αυτό, κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την, αυτό, και ακολούθησα, ήταν σπουδαία η μουσική κοντά μας, ήμασταν σαν οικογένεια και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάκης ο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ, ήτανε λοιπόν, ζούσαμε σαν οικογένεια, και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα. Η διωγμή, δηλαδή, με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη, και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Πριν πάμε στη Χούντα, ναι. Είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για το Σωτήρη Πέτρουλα. Mm-hmm. Ναι. Το γελαστό παιδί τραγουδήθηκε. Όχι, το Σωτήρη Πέτρουλα. Ναι, Σωτήρη Πέτρουλα, ναι. Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε. Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε το αφιερωμένο ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά, το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα, ήταν με την, στις πορείες ειρήνης στο Μαραθώνας, θυμάμαι, το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα ένα πράγμα καταπληκτικό, σαν να είχαμε, πώς να σου το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια, βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Αυτό, όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας τη σημερινή αυτή ιέρια, έχουμε ιεροτελεστία, θα την πω. Πήραμε μια γεύση από τον παγκόσμιο Μίκη Θοδωράκη, τον Κάντο Χενεράλ. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σε λίγες μέρες, μεθαύριο, στο Ηρώδιο θα υπάρξει ένα πολιτιστικό γεγονός. Παρουσιάζεται το έργο, έτσι. Βέβαια, μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και είναι μαζί σας ο εξαίρετος βαρύτονος ο Τάκης Χριστογιαννόπουλος. Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Είπα Τάκης, ναι. Τάσης. Τάσης, ναι. Και για πρώτη φορά η ορχήστρα διευθύνεται από τον Λογιάδη. Μίλτο Λογιάδη. Μάλιστα. Εξαιρετικό μαέστρο, δηλαδή. Να πούμε ότι δυστυχώς ο κόσμος είναι άτυχος. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Έχετε, ναι. Άρα πρέπει να σκεφτείτε, ναι, και πού θα... Που αλλού θα τη, ναι, να, ναι, ακούσει ο κόσμος αυτή τη, ναι, μακάρι, αυτή τη δουλειά. Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος στο Ηρώδιο, γιατί αργά είπανε από το φεστιβάλ ότι είναι το Κάντο Χενεράλ. Όταν έδωσα συνέντευξη τύπου μαζί με την κυρία Ευαγγελάτου, πριν το δεν ξέρανε. Το Κάντο είναι στο πρώτο μέρος. Ναι, στο πρώτο. Είναι τα σπουδαιότερα κομμάτια. Και στο δεύτερο θα πούμε τραγούδια αγαπημένα από διάφορους κύκλους. Έτσι, από τη Ρωμιοσύνη, θα πούμε του Ρίτσου, έχουμε του Ελίτη, έχουμε το Ματχάουζεν, του Αναγνωστάκη. Θα πει και ο Τάσης πολύ ωραία, έχει διαλέξει πολύ όμορφα τραγούδια. Ναι. Νομίζω ο κόσμος όλοι μαζί θα θυμηθούμε, οι παλιοί και οι νέοι θα δούνε πραγματικά έναν άλλον Μίκη. Θα Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη. Σκάλα των δακρύων, στο Βίνεργκράμεν το βαθύ, στο Λατωνίο των θρύνων. Εβραίοι κατάρτες περπατούν, Εβραίοι κατάρτες πέφτουν, βράβο στην Άγη κουμπαλούν, βράβο σταυρό θανάτου. Εκεί ο Αντώνης τη φωνή, φωνή, φωνή ακούει. Ο καμαράδ, ο καμαράδ, βοηθά να ανέβω τη σκάλα. Μα εκεί στη σκάλα την πλατεία και στον δακρύον τη σκάλα, τέτοια βοήθεια νευρισιά, τέτοια σπλαβενά είναι κατά. Και εσύ λεβέντη με λαβό, βράχω διπλό κουβάλα. Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό, με ένα με λένε Αντώνη. Κι αν είσαι άντρας ελαβό, στο μαρμαρέλιο αλώνει. Thank you. τις καρδιές έπιασαν τα στενά. Ψηλά η σημαία ανέμιζε, η ανάρτησα μπροστά. 10.000 στάσανε φακένοι τακτικοί για να σκοτώσουν τα παιδιά, μα μείνανε. Τους δε γύρισε, έφτε με βίζει αυτό. Ένας με 10 ημέρες έτσι κρατήσαμε γερά και δε περάσαν τις γραμμές μόνα τους τα πειρά. Βάζεψαν και φαρμακερά, αέρια και καπνούς. Μας κάψαν την πρωτεύουσα όσαν τους άνοιγαν κρύφα και τα παντούς νεκρούς. Δεν πιάσαν ούτε σκοτώσαν αγάτες μας πιστούς. Ποιος δεν μιλά για τη λαμπρή γιορτή ξανά νιώ μου. Κάνει τα παιδιά στο πόλεμο και παν του σκοτωμού. Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου. Ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το ναι. Μόνιμο τραγουδά. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι. Ναι, ναι. Ό,τι ακούσαμε. Ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Του Μπρέντα Μπίαμ και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Μαουτχάουζεν που σας είπα και άλλα όμορφα. Το οποίο έρχεται πολύ ναι. νωρίς το Μαουτχάουζεν, μόλις το 1964, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή, ναι. για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα και τραγουδιέται Έλληνες, τελικά ναι. στην Ελλάδα. Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή. Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή. Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που από παγκόσμια, δηλαδή έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα, παντού Αφρική, Λατινική Αμερική, είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζον Μπαές και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσανε, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια, από το 70, από το 71, επήρε ο Νερού το Νόμπελ. Λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα. Ο Ρίτσος. Ο Ρίτσος. Τέλος πάντων, σπουδαίες. Ο Νερούς από την εποχή που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Γενεράλ, γιατί είναι. Πρέπει να μιλήσουμε για συγκλονιστικό έργο, έτσι. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της σκυλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες. Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό. Να πάει το μεγάλο τόμο, τον ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Γενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλη αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο. Είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, αμέσως ο Μίκης επηρεάζεται, ξέρεις, θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από τον Πέτρο. Εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του, την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο. Ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης ο Διδήλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά. Όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα ποίηματα και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μου αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα παγκόσμιος ύμνος. Ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει. Είναι τη Χούντα, αμέσως δολοφονεί το Αλιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστη λόγη, δεν ξέρουμε, αδιευκρίνιστο ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά... ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Γενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Γενεράλ. Και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι και σε ένα κήπο και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά, έτσι, ωραία πράγματα. Και ο Μίκης, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει το μίλαγε κάποιος άλλος πια. Αυτό το συγκλονιστικό έργο λοιπόν, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου στο Ηρώδιο, η κυρία Μαρία Φαραντούρη βεβαίως θα συμπράξει με τον βαρύτονο, τον εξαίρετο βαρύτονο, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, υπό την μπαγκέτα του σπουδαίου διευθυντή ορχήστρας του Μίλτου Λογιάδη. Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Ζυγόν δουλεία σας έχω σύν. Περιορετήν και τόμην η ελευθερία. Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Αυτή και ο μύθος κρυπτινούν αληθείας επτέρως εν των Ικαρών κι αν έπεσε ενοπτερωθείς και πνίγει. Θαλασσομένος αφιψηλά όμως έπεσε αφιψηλά όμως έπεσε νόμιζε φρικτών των τάφων. Αν γέννης σφαγιώνα την μονερός τυράν, νόμιζε φρικτών των τάφων. Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλεία σας έχω σύν. Φέρει αρετήν και τόλμη η ελευθερία, φέρει αρετήν και τόλμη η ελευθερία. Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός, ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη. Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορώ, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Λίμωνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποίηση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νόηματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα. Λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πώς τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί που γίνεται πόλεμος τώρα. Ακριβώς. Ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, ναι, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο. Όχι. Σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Ναι, οι ξένοι, όλα, από όλες τις χώρες, δηλαδή το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φυλακοί, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στένανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν σε τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που... ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς δύσκολα τη βλέπουμε, έτσι. Σας διακόπτω, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο συμπυκνώνει τα δεκάδες μηνύματα που έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Και θα το διαβάσω, λοιπόν. Λέει η Μίνα: η φωνή σου είναι δική σου, αλλά όταν τραγουδάς τα τραγούδια είναι δικά μας. Μας χάραξες την καρδιά και το μυαλό μας, την νεότητά μας, και από τότε δεν ζούμε και δεν σκεφτόμαστε και δεν βολευόμαστε με τίποτα λιγότερο. Τα χρόνια που πέρασαν και η σκληρότητα της ζωής μας έχουν τη φωνή σου. Τραγούδα για μας, για να μπορούμε να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά. Είμαστε τυχεροί που σε έχουν. Πολύ την ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικό. Η δύναμη του έργου είναι όμως αυτό. Φωνές υπάρχουν πολλές. Πάμε να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη. Απέναλτσάτα, ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου, αλλά ματίνα, απέναλτσάτα. Stamattina mi son alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν σημερώνει να έρθει η χαραυγή. Η ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σου μπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός οπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή και λες κι αναστενάζεις, Λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Και λες κι αναστενάζεις, Λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Πώς κρύβεται αυτή. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβιλακίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα, η Δέσποινα δεν είναι έξω, η Ιώνα Φιλιππή. Θα τη βρούμε ποια είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία «Φύγε, βγες στο εξωτερικό» είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα? Ναι. Πήρα το μήνυμα να πάω στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη. Αυτός κρυβόταν ασφαλώς σε άλλο χώρο. Και εκεί μου δώσανε. Δεν είχε πιαστεί ακόμα. Ήταν ακόμα. Και εκεί μου έδωσαν ένα κουτί και μου λέει: πάρ' το αυτό με τσίχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή έτσι. Το πήρα, συζήτησα με τον πατέρα μου. Και μας παρότρινε να φύγουμε ένας-ένας, μην σταματήσετε εδώ, αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο, εσείς μη φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλαισιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί, και μας ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε, πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν ένα αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια. Με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα, γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε, γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω. Ήτανε αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δεν είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήτανε φυσικό. Δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, μέχρι και ο Yves Saint Laurent. Ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τύριο που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό, ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από, ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο πρόσφατα, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το Κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία. Πώς το έλεγε ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό. Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι, έρχεται, ναι. Το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, mm-hmm. γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο, από mm-hmm. τον Ατίλα, mm-hmm. και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της, ναι. Και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ mm-hmm. στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, ναι, ναι. είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Βεβαίως. Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών, έτσι, όπως έτσι. αυτοί εκφράστηκαν, ναι. στις συναυλίες, στην, ναι. αποδοχή, ναι, όλης αυτής της δουλειάς. Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία, και με συνάντησε και τα είπαμε, και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του, τα ακούω, λέω, δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση, γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό, έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές, και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελί, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω. Ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελί, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν και στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα και εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση, λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε και εμείς αντίστοιχες εμπειρίες, με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελί στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Και παντού, κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα, κάποιοι τώρα να τους λέμε οι φασίστες, ήτανε απάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε, σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μια εκπομπή, θυμάμαι μια εκπομπή πολιτιστική, αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι, μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελί και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελί, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα χήμιες, ας πούμε. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή... Αχ, Νίκο μου, θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του στην Κόρδοβα. Θυμάμαι, από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να έχουν, να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγει στο χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την κατραγούδησα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω, ότι ο Λαμπράκης το έκανε, έφερε τη Συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο, ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο. Και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια. Πάρα πολλά. Και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την Συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 1996, νομίζω. Ναι. Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες. Τον εκτέλεσαν. Α, καλά. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα. Ναι. Thank you. μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης, Χατζηδάκης. Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια. Ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν, τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική, έκανε το ματωμένο γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του ματωμένου γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο, έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το ρεμπέτικο, είχε κάνει το ματωμένο γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, πεζόταν η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει. Γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω με την Άννα Μούσχουρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο. Και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, του μιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδάνε στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα. Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας. Δηλαδή, εσείς το 1972 έρχεστε. Με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας. Ναι, πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό. Και θυμάμαι, ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε μία αυτό να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου. Τα είπαμε και ξανά έφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ. Στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με τον Μίκη, και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μια ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με τον Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην La Signoria, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του. Όμως εδώ με το Μάνο είχα την να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί, mm-hmm. ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, mm-hmm. ο Σεφέρης, ήταν, πώς το λένε, το περιβάλλον σας, έτσι. Ο Ρίτσος, ο Ελίτης. Ναι, ο Σεφέρης δεν μπορώ να πω ότι ήταν περιβάλλον. Όχι, δεν εννοώ ναι, ναι. είμαστε φίλοι και ναι, βγαίνουμε ναι, έξω. Ναι, ναι. Ήταν το περιβάλλον, ασφαλώς, το πολιτιστικό. Ναι. Το ναι. Αυτοί με τους οποίους ήσασταν κοντύτερα, είχαν αίσθηση του μεγέθους τους. Δεν το λέω με την έννοια του να είναι σνόμπ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ήταν καταγεγραμμένο ότι άφηναν ένα τεράστιο αποτύπωμα. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα βέβαια για το Μάνο. Ξέρανε καλά ότι είχαν όχι κατακτήσει καριέρες και τέτοια, αυτά τα συχαινόντουσαν. Ήταν άνθρωποι της τόλμης, ήταν άνθρωποι και αντισυμβατικοί και άνθρωποι που τολμούσαν να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό που πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Αυτή είναι και ξέρανε ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον, δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα που ενώνονται, είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει, είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω Μίκης και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό, το υπαρξιακό. Ξέρετε, το λυρικό. Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Δεν ξέρω. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων. Ακριβώς. Πάμε στο διάλειμμα. Πώς ενώνονται τα αντιθέτα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και που έχει μαύρη πέτσα, καθένα το ξεχνά. Κατώτερη κι ανώτερη το λένε παλικαρά. Και που έχει μαύρη πέτσα, καθένα το ξεχνά. Κατώτερη κι ανώτερη το λένε παλικαρά. Το νεκρό, το λοχία, το ζω, το φουκαρά. Και που έχει μαύρη μάνα, κανένας δεν οχλά. Κατώτερη κι ανώτερη το λένε παλικαρά. Και που έχει μαύρη μάνα, κανένας δεν οχλά. Κατώτερη κι ανώτερη το λένε παλικαρά. Του δίνουν και βραβείο του ζω, του φουκαρά. Μόνο ο χείρας ο Τζο ζητάει δουλειά, μα τι δουλειά να κάνει που το δεξί έχει χάσει πέρα στο Βιετνάμ. Και μου έχει μαύρη πέτσα, θυμήθηκαν ξανά. Μάνος Λοΐζος. Άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είμαστε συνοδοιπόροι, μαζί ξεκινήσαμε από το, όπως σας είπα, από το Σύλλογο Φιλονικής Μουσικής, πηγαίναμε στους συλλόγους, στους πολιτιστικούς, είμαστε στα κινήματα ειρήνης, με την κιθάρα του και εγώ με τη φωνή μου, ακόμα και σε μπουάτ, θυμάμαι, μια μπουάτ στο Κολωνάκι βρεθήκαμε και κατέβηκε και ο Σαββόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, άγνωστος, μόλις είχε κάνει το τραγούδι «Ηλιέλιε Βασιλιά», από το Βιετνάμ, τότε για το Βιετνάμ, και άγνωστος τον πήραμε στο σύλλογο και μετά πήγαμε στην Μπουάτη τρεις μας και τραγουδούσαμε, και για κάποιο λόγο κάποιος φώναξε εναντίον του αυτό και του μιλήσαν πολύ άσχημα και παραιτηθήκαμε και τρεις σε ένδειξη αλληλεγγύης, και μετά μας παρακαλάγανε, ελάτε. Και ήταν η μπουάτε στο Κολωνάκι, δεν το ξεχάσω αυτό. Νέα παιδιά λοιπόν, με μια κιθάρα. Ο Μάνος μετά εξελίχθηκε αμέσως, έγραψε καταπληκτικά πράγματα. Τα ανέγρυγα τα γράψαμε πριν φύγουμε στο εξωτερικό, δηλαδή το 67, τις μέρες που έγινε λίγο πριν η δικτατορία. Και τραγουδούσε μαζί μου. Εκδόθηκαν μετά τη Χούντα. Αλλά βγήκε σε δίσκο και βγήκαν επίσημα μετά το. Το 75, το 75, ναι, 75 προς 76, εκεί βγήκε ο δίσκος, περίμενε να γυρίσω, να επιστρέψω, είχε έρθει μάλιστα και μαζί μου όταν βγήκαμε έξω τον πρώτο χρόνο, και προσπαθούσε και αυτός να βρει μια άκρη μήπως έξω, αλλά βλέπετε ο Μίκης ήταν τόσο πολύ ισχυρό, το κεφάλαιο Μίκη και όλοι αυτό, το κατάλαβε, ήταν έξυπνος άνθρωπος και γύρισε. Και εδώ θα λέγαμε ότι θριάμβευσε, έκανε και τα σπουδαία του τραγούδια, εμπνεύστηκε και με περίμενε όταν επέστρεψα κι εγώ και κάναμε τα Νέγρικα. Και επίσης μου είχε θέλει πολύ να πω και τα γράμματα στην αγαπημένη του Ναζίμ Χικμέτ, αλλά δεν προλάβαμε. Ναι. Ήταν πολύ φίλος, ακόμα και τα τελευταία χρόνια. Είπαμε για το Κάντο Γενεράλ, είπαμε για το... Περιτεύει να πω πόσο σημαντικός, και έφυγε τόσο νωρίς, δηλαδή τι πλούτο θα είχαμε από τραγούδια από αν ζούσε. Επιτρέψτε μου να το ρωτήσω αυτό. Το είχα πει και με... πρέπει να ήταν στο Γιώργο του Νταλάρα όταν τον είχα φιλοξενήσει εδώ. Θα ήταν, έτσι κι αλλιώς θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά... θα μπορούσαμε εκτός από άμυνα να παίζουμε και επίθεση, να το πω έτσι. Αν δεν χάνονταν τόσο νωρίς ο Λοΐζος και ο Ξυλούρης. Ναι, σπουδαίοι και οι δύο. Σπουδαίοι, πραγματικά. Και ο Ξυλούρης μια τόσο ιδιαίτερη φωνή και φορέας μιας μουσικής, δηλαδή τόσο πολύ μεγάλη καταγωγή Κρήτη, θα μπορούσε να εμπνεύσει και κριτικούς και συνθέτες και άλλους και τα λοιπά μαζί, και ο Μάνος αναμφίβολα, δεν το συζητάμε, θα έκανε πολύ σημαντικά πράγματα, ίσως να ήταν και άλλη εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού, τέλος πάντων, αλλά έτσι είναι η ζωή. Λέγαμε, έστω λοιπόν, και αυτά τα λίγα τόσο σημαντικά που μας άφησε, τόσο σημαντικά δεν πεθαίνουν ποτέ. Λέγαμε για το Ηρώδιο μεθαύριο, τη Δευτέρα, για το Κάντο Γενεράλ και όλη τη δουλειά. Όλη τη δουλειά όσο μπορεί να χωρέσει, εν πάση περιπτώσει, μια παράσταση Μίκης Θοδωράκης. Αλλά προγραμματίζεται και κάτι το οποίο είναι, θα λέγαω ότι είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοποριακό, είναι καινούριο σε κάθε περίπτωση. Και μιλώ για αυτά τα τραγούδια τα οποία έχουν στιχουργούς, ποιήτριες, γυναίκες. Σιωπηλών σπαράγματα. Είναι καταπληκτικό. Με έχει συνεπάρει μία μέρα, μόλις άρχιζε το COVID, ένας φιλόλογος ονόματι Θάνος Τσακνάκης, μου έστειλε ένα φάκελο και ήρθε, με βρήκε προσωπικά και μου λέει: θέλω να το δείτε, κυρία Φαραντούρη, έχω εργαστεί αρκετούς μήνες επάνω σε βρήματα συγκλονιστικά που θα μένανε, ας πούμε, στα σερτάρια των επιστημόνων αν εγώ και δύο άλλοι συνάδελφοί του δεν τα βγάζαμε στην επιφάνεια. Βρήκανε 15-18 ποιήτριες Εμείς κάναμε μόνο τις 12 που διασώζονται τα σπαράγματά τους, δηλαδή τα ποίηματά τους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα κοινά σημεία έχουμε, δηλαδή δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος και στην πορεία μέσα στον χρόνο. Η γυναίκα η οποία μιλάει για τη φύση, για τα ζώα, για τα έντομα, η συγκλονιστική σχέση της με τη φύση, με τον έρωτα, για την ισότητα. Η Τελέσιλα από το Άργος, μια συγκλονιστική ποιήτρια και πολύ δυναμική, ασθενική, είχε πρόβλημα υγείας, αλλά πάρα πολύ δυναμική ταυτόχρονα, και σταμάτησε τους Σπαρτιάτες έξω από την πύλη του Άργους. Αυτή είναι η ιστορία της, mm-hmm. της Τελέσιλας. Μάζεψε όλα τα γυναικόπαιδα, γιατί οι άντρες τρέχανε στους πολέμους και αυτό. Και όταν φτάσανε οι Σπαρτιάτες, είδαν, λέει, τώρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε με γυναικόπαιδα, και οπισθοχώρησε. Αυτή δεν ήταν Αμερικάνοι να σφάγουν γυναικόπαιδα. Λοιπόν, και η περίφημη Τελέσιλα έγραψε ποίημα που αναφέρεται στην ισότητα και λέει, βάζει τη γυναίκα του Δία που τόσκασε από τον Όλυμπο, που την καταπιέζαν όλοι οι άντρες εκεί, οι θεοί, και λέει, τόσκασε και λέει, μάνα, γύρνα πίσω, θα σε φάνε τα άγρια θηρία που μόνη σου, λέει, δεν έρχομαι αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και το 1/3 από τα θαλάσσια πλάτη, τότε θα γυρίσω. Τι ωραίο, αυτό 5ο αιώνα π.Χ. Και δυστυχώς, επειδή ήταν δύσκολες κοινωνίες, ανδροκρατούμενες, όσες γράφανε, πολύ λίγες κατάφεραν να συνεχίσουν. Και μετά τις λέγανε τέρες, ξέρεις, και αυτό, και να συνεχίσουν, διότι από πολύ μικρές οι οικογένειές τους βάζανε στον αργαλιό, τις παίρναν, τις παντρεύανε παιδάκια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι δυσκολίες. Τώρα μπήκαμε πολύ βαθιά σε αυτό το θέμα και με έχει συνεπάρει. Οπότε σκέφτηκα γυναίκα πρέπει να πάω. Λέω στο Θάνο, πρέπει να το πάμε σε γυναίκα. Και το πήγα λοιπόν στη Λένα Πλάτωνος και όλο το COVID, την περίοδο του COVID το οργανώσαμε. Αυτή έχει και ηλεκτρονικούς ήχους, έχει μια άλλη... όμως ξέρει καλά τις αρχαιοελληνικές κλίμακες. Α, είναι στα νέο ελληνικά, έτσι, γιατί τα μετέφρασε ο Θάνος Σακνάκης. Και ξέρει καλά το δημοτικό τραγούδι, την ελληνική παράδοση, την Ανατολή, την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και έκανε ένα κράμα κλασικής και μουσικής παράδοσης από την Ανατολή. Εδώ είμαστε Ανατολή και Δύση, εμείς η Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ένα κράμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον είναι, τόσο πολύ που το αγάπησε αμέσως μόλις τα άκουσε ο Μαρμαρινός και είπε, το βάζω στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Ελευσίνα. Ναι, στην Ελευσίνα, στις 13 και 14 Ιουλίου. Ιουλίου. Ωραία. Ναι, ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν, εκεί θα γίνει η πρώτη η παρουσίαση, 13-14 Ιουλίου, Ελευσίνα, πολιτιστική πρωτεύουσα, ισότητα, 5ος αιώνας π.Χ. διαχειρίζεται. Από τον 6ο αιώνα μέχρι και τον 1ο. Μέχρι και τη Βερενίκη φτάσαμε και μετά Χριστόν. Τη Βερενίκη, τις Ξεματιάστρες, τη Διοφύλη που μετράει τα άστρα. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία πράγματα. Θα το απολαύσουμε. Ναι, ναι. Γερό νεγρότσι σ' ολόκληρο το Χάρλεμ. Hey, γερό νεγρότσι, κόρνετα δεύτερη, δεν είχε σαν εσένα. Κόρνετα δεύτερη, δεν είχε σαν εσένα. Μέσα στη νύχτα ουρλιάζει η κορνέτα, πέφτει και νέγρι την άνετα χέρια. Τι θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνά. Ο γερό νεγρό τζιμ σε βρωμικό χαντάκι μαζί κορνέτα. Έτσι και νεύρι γίνουνε τα χέρια. Έσβησα τα φώτα πίσω μου η ζωή. Έκλεισα την πόρτα, κράτα το κλειδί. Το σκοτάδι ρώτα, ποιος θα μετρηθεί, ποιος θα πληγωθεί. Αρσοχά δέλες εμχέιτος, δεύτερες μας. Omuzdan kesilmiş o kolumuz bizi. Arzuhal eylesen ey dost deftere sığmaz. Omuzdan kesilmiş o kolumuz bizi. Μας κυβερνά και μας πολεμά. Devletin sikkesi hey dost kelam veriyor. Kefensiz kalacak o ölümsü bizim. Devletin sikkesi hey dost kelam vermiyor. Kefensiz kalacak o bizim. Κύριε Φαραντούρη, η γλώσσα κάθε λαού είναι διαφορετική. Η μουσική είναι μία. Μία. Η αληθινή μουσική, μιλάμε για την αυθεντική. Από όποια χώρα η γλώσσα, εντάξει, είναι ένα εμπόδιο. Υπάρχει η κοινή γλώσσα της μουσικής. Όταν λοιπόν ταυτίζεσαι με τον μουσικό, με αυτό που θες να κάνεις, να υπηρετήσεις και το υπηρετεί και αυτός, βρίσκεις τον τρόπο να το επικοινωνήσεις στον κόσμο. Και υπάρχει αυτή η κοινή γλώσσα. Είδατε, εδώ ελληνικά και τουρκικά και πόσο ωραία λειτουργεί. Είστε οι πρώτοι, ναι, και ίσως οι μοναδικοί, δεν ξέρω, που οι Γερμανοί αποδέχτηκαν να ακούν στα ελληνικά Μπρέχτ. Κουρτουβάη. Τι θύμισες τώρα, ναι, ναι. Είχα την τιμή να με δεχτεί η κόρη του Μπέρτολτ Μπρέχτ, η Μπάρμπαρα, δεν ζει πια. Και ο σύζυγός της ήταν ο μεγάλος ηθοποιός του Berlin Ensemble. Ο Θόδωρος ο Τερζόπουλος, ο μεγάλος σκηνοθέτης, τότε δεν ήταν τόσο γνωστός, έτσι, εκείνα τα χρόνια που ήμασταν νεότεροι, κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, μείναμε μαζί, δηλαδή τον φιλοξένησα στο σπίτι τον πρώτο καιρό, κάναμε πολύ παρέα, ξανύχτηκε, άρχισε να κάνει θέατρο, βγήκαμε στο εξωτερικό και μου είπε ότι θα πάμε στην Ανατολική Γερμανία που έχω σχέσεις με τον Berlin Ensemble και θα, με τη μετάφραση του Παύλου Μάτιση στα ελληνικά, κάναμε τον Bertolt Brecht, το δουλεύαμε, ένα χρόνο το δουλεύαμε και εκεί τραγουδήσαμε μαζί με τον Eckhard Schall, τον μεγάλο αυτό ηθοποιό, εγώ στα ελληνικά, αυτό στα γερμανικά και λέω κοίτα πάλι ήρθε η εποχή και πολύ σύντομα θα τα ακούσετε, θα κάνω Brecht, πρόγραμμα με Brecht, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικότατα τραγούδια, τα πάντα έχουν ελεγχθεί για την οικονομική κρίση, για την ανισότητα, για την προδοσία, για την αδικία, τη βία, όλα, όλα τα έχει πει ο Brecht, όλα. Κάποτε μας λέγαμε, έλα μωρέ τώρα αυτά τα ξεπεράσαμε τον καιρό της ευδαιμονίας, ξέρεις, πριν από κάποια χρόνια αυτά, και κοίτα τώρα τα βιώνουμε, τώρα τα ζούμε. Άρα η τέχνη πρέπει να μιλάει τα μηνύματα, να φέρνει την εποχή μπροστά και να είναι μέσα στην εποχή. Τα αιτήματα, τα γεγονότα της εποχής πρέπει να τα εκφράζει η τέχνη. Λέγαμε προηγουμένως για την αρχαιότητα, για τις γυναίκες που προσπαθούσαν, ναι, όσες, ναι, έβγαιναν στην, ναι, επιφάνεια να, ναι, τις παρουσιάσουν ως εταίρες. Εσείς όμως υπήρξε ένας ο Μιτεράν που σας γύρισε στην αρχαιότητα λέγοντας ότι η Φαραντούρη είναι η ίδια η Ελλάδα και η θεά Ήρα, δυνατή, ναι, αγνή, ναι, και άγρυπνη. Ναι, ναι. Ναι, άλλοι, έτσι, ένας μεγάλος έρωτας που λέμε, έρωτας καλλιτεχνικός ασφαλώς, έτσι, δεν υπενήσω με τίποτα, και ερχόταν στις συναυλίες και στο Μίκη και στο Παρίσι, στο Σαλπλεγέλ, στο διάφορες, έτσι, αίθουσες θυμάμαι. Επίσης ο Μιτεράν παρακολουθούσε και τις πρόβες του Κάντο Γενεράλ. Mm-hmm. Είχε έρθει και στις πρόβες, ναι. Του άρεσε πάρα πολύ η φωνή μου και όντως το είχε γράψει και σε, καλά, βιβλίο. Μετά τα έκανε ρόιδο και αυτός πολιτικά. Εγώ δεν σου λέω πολιτικά, δεν σου λέω ότι... ναι, αυτός είχε μεγάλη αυτή με την Ελλάδα και την, ναι, ναι, αρχαία Ελλάδα. Και ο υπουργός, ναι, πολιτισμός του, ο Λάγκ. Ο Λάγκ, ο Ζακ Λάγκ. Θέλω να πω, είχαν μια σχέση με την Ελλάδα, είχαν πνευματική σχέση. Τώρα τα πολιτικά, μην τα αγγίζεις, αγάπη μου Νίκο, μην αγγίζεις, είναι πολλά τα θέματα που μπορεί κανείς να εκφράσει και τις εποχές και τους ανθρώπους και τέλος πάντων. Θέλω να... δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την, μένα, εκπομπή και για μένα. Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστρωματική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας, νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δίνει, μου δημιουργεί, θέλω να είμαι ελεύθερη, ελεύθερη, να είμαι, να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Δίκτυα για κάποιον μες στον κόσμο.